dama waxone ñu mëna tay na moy lu dagam ñu jaay ko nga doon med ñu mëna su ko jaay ñu su ko jëlé ko doon med mo fekké ci digi ko ñepp ma tay ci mëna su ko tay na wa tax mëna wala yasihu rahmu jild maytati ittifaqan in lam yud bax wa hal al mashhur in bidha wax bi ko ñu wax moy buñ ko ci digi tam wax je si moy gis ko na tay na wala yasihu batay rahmu jild ubhiyati wala kalbi daru xat ba daru tosti ba jëmi xat ci bopum sax mënu su ko tayle na xal dañu ayu ko jaar waka jëmi ay nit ndomu manam ndomu ru xaral na waye day xaral du day wa moy ci jëg day ci wëra di ñu ëmb ci biir ka di dëgg moom da wër gu daagu ci lool wa so ñu ci gannaaw benen xaral mu ngi jaay lu daw jambu daw aati suñu di waye mota noon ñu ngi koy mo taxu salaabu ni wala yasihu rahmuka jamilu li quwwati gharabihi isa waqa fi haqdil bayn wa amma bahdil haqdi fa yajusu ka haqdil qard fa dakhala bil kafi samakun fi bahrin wa tayrin fi hawai wa khadrin ak sangara ana mu sangara itam dañuy ay ko tayle bako ni ñu xam ñu ko jaay ñu xam ñu mën ko jaay rek ñu ko tayle ko indi ci min ak gonti dal ñeul ak ci min don ci yefal na bu ñu fofal wala rek mom sangara fi dañ diko tayle ak julit don ko yefal bi nga xamne da melni sayna mom sangara moko mom dañ diko tayle ak julit bax ni nang ko su baba dañ ko tour mom lay wax ci sarawana wa turaqu in kanat li muslimin aw li jimmiin aslama wa illa ruddat lahu fi kulli halin illa an tatakhallala dara bu dafa sopp ku ndaw nga xamni ci wala rek waye moy sopp ku dina def ni fek ko dañ koy koy tayle bo la sangar la mo ay ganu dafa yag bu wori bo sopp ku dina def kon dama xut na sopp ku dina bar neena kon dañu bayyi rek bu ne bar mom dagan na kon dañ koy bayyi kon ñu ko tayle dina gar rek ay tasir dafa jiblu illa an tasira al khabru khallan fala turahu in kanat li muslimin wala turaddu in kanat li jinniyin bal yahtashu biha al murtahin sagara sof ko bu negar rek ni baye ko mudi tayla wa in takhammara dum sop ko nu sangara mo ngambang la tasraqahu bu turko bi hukm bi hakimin ci atet ajate ni bu fekke ni nit bu nu tayle lam doon tayle moom day njambaan lu yees njambaan loo xam ne faraxagul ñu xas ko sàngara waaw ñu ko yëpp ko tayle nag léegi loola far njambaan la yàgg far ba sopp ko sàngara xam loolu day màndal xam nga xeet yi màndal na ñu njambaan tàndalement yëpp moom bu xasa yàgg rek bu faraxee di màndal léegi ba nga koy tayle ayut la ndax boobu njambaan rek loolu lu abul ci dëgëreb màndal waaye loolu day màndal waaw kon nee na bu fekkee dëkk ba ñaari atte gata nga fa benn bu nekk di atte ci saqu malik benn ba di atte ci genn wet waaw kon nee na ñu war a tóor noonu mu tayle waaye bala ñu koy tóor na ko atte kat bi bokk ci saqu malik atte waaw ndax dañuy bañ bu fekkee léegi yow tayle yam nañ la njambaan loolu mu sopp ko say loxo sàngara ñu wax ni dañ ko war a tóor waaw daam ñu atti ñu buuf ko tuuf am ko war a téye ba mu sopp ko dugal rek bi ne gar bi nga xam ne ayut daal doon ak tayle ci sa loxo waaw dañu bañ na léegi fekkee attekat ba fa nekk atte ci saq malik boo ko turee ni sàngara la mu fay loolu xëyma ji ndax da nga xam ne mu sama atte moom mooy bu mu sopp ko sàngara bi say loxo nga téye ko moom mu ba mu sopp ko dugal ba dagan ngir tayle tey da nga koo tuuf kon fayal xëyma ji léegi loolu moo tax mu ne nag bu fekkee ne ñaari atte kat nga fa xam ne kenn ki gis ci sa moom mooy bu fekk ko sàngara bu ko tóor téye ko ba mu doon bu nee dar kenn ki bokk fukk malik xam ne moom day wax ne bu fekk ko sàngara nañ ko tóor ku ñu bala nga koo tóor na ko attekat boobu atte attekat bokk fukk malik na la atteem tóor gi ndax bu xosee atte rek jiyoo gi def maanaam bu la attee nee tóor gi rek nga xam ne yow tóor gi ci ndigalam nga ko defee rek kon jeex na beneen attekat bu du ci sañ a waxaat dara moom la saraa bi di wax naa sax bi hukmi hakimin malikiyin إن وجد في البلد حاكم يحكم بخاتم إراقتها وتخليلها ليرفع خلافه ويأمن حكمه عليه بقيمتها، وإلا أراقها بلا حكم لأمنه من التغريم. dangi atakar ba atak ngodor pour mu dangi ci faylo rek ñu djiblu bu fekke ne lool mom da ayu nga xaar atakar atako ko dal tour rek ma fa hawrna mushahun khad bi siyu ñu dagan na nga tawla ko ab khad ci djiblu ji ci genn walu ga ba karba ba cierba ba khumsuba ba suddu suba mu da jëm ci mën nga ko ni tayle na la ak nangamam xaj bo xani boko waxe ñu xam ko ko fa neena wax yi fa laqef nako bi jëm ni am na mbolé ci bokki leen def na fi ci ko ni rahi ni ñal aju tayle ja sa neena nak bu fekke ne legi bu ko tayle ab xaj ci jëm da fekke jëm bi ya ñum lepp yow mu tayle ab xaj ya far mu lepp kon moy mu ko tayle mo wor jëm bi lepp xaj dañ ko tayle du tayle lepp lay bolé wax dëgg yow yaa moom lépp ku dool marchandise mbaa jur mbaa suuf nga tayla ko ci xaaj ba ni ci kenn wàll ga mbaa kaar ba mbaa yooyu waaye lépp yow yaa ko moom kon moom day farte yi lépp doon ne moo ci loxoom la nga ko tayle ak la nga ko tayle lépp ci loxoom lay nekk walaa yi si ni di diisu nag sharika foo aji bokkaaleen loolu bu fekkee ne am nga koo bokkal jëmm bi bu la neexee jekki-jekki tayle sa wàll te boo ci diisoonteeg kan ko bokkal lu ñu xey jokk jokk tay leew sa wàll te du aajo nga ci gisoon te ki nga ko bokkal bu ñu sart ni faw nga gisoo ci moom lu ñu wax mooy ay laa yustaratu istidaanuhu li tasarufi shariki mahal murtahini wa xadami taalluqi rahmi bi xissatihi wala xoo ñal na ko moom ki tay leewut nag yàq si ni mu daal di séddale nee na boo bokkee kenn dara nga jokki jokki tay le sa wàll moom mu tayluy wàllam ko nexee fa ko séddale ne kon danga loo tayla nga sawal naa ko séddale ko neexee def ko waaye nag bu koy séddle da ngay teew nga yaq sinu al mustaraka allati yaqbaluha bi xadrati shariqihi arrahimi fekk na warrahmi fi xawsi murtahimihi bo yadiha ak bu jaay nee na boo bokkee kenn dara ngool bëtigi yoo tayla sawal moom ni nga ko bokkal mën na mën nañu ko mën na may jaay sa wàll te dama war sa wàll ni koo tayle mën na may jaay sa wàll booyu sallini tam koy jébbal kam ko jaayit mën naa jaay wàll mën a fi yëlpati ko jël wàllam jébbal koo ko xam ne ko jënd wàllam mooy bokk ak yow ci nga tayle sa wàll wala foo ñal na ko isti jaaru jusi xëyri bi yiwe xaaju ku du moom nena bu la neexee li nga bokk ak kenn sa wàll yow nga tayle ko yow bëti ko nuyee nag wàll ko ca def ne ko yow nuyee na sa wàll man sa wàll tayle naa ko yow na sa wàll nuyee ma ko su boobaa nga yàq ji defee dana ko nag al murtahinu aju tayla woo ji loxoo ñal ko ne gan jëmb ji yaa moomoon xaaj bee waaye tayle nga ko xaaj bee nga moomoon nuyee nga ko itam nag du tax sa loxo dem ci ndax loo xus nuyee moom loo xus tayle moom bu ci boobu duwalee sa loxo rek ci defa ko dind rek tayle nga yàq kon na ngay bàyyi waa ji nga xam ne moom nga tayle sa wàll ñu war jaar yëpp wàll gi nga ko tayle ak wàll gi bi nga nuyee yow bàyyi ko moom ñu waree ko xam ne yow wàll gi nga nuyee bu dee luñ cay toppatoo muy génn nga rek moom moo la koy toppatoo la ko jox rek waaye yow sow ndiko nekk sa lox bi ci dugg walaw am ma naa doonte wóolu woon nañ ñoom ñaar sharikan aju bokkaale faraxa na te mu tayle moom it xissatoo wàllam lil murtahimi ñeel aju tayle woo ja bu am ma naa te ñu wóolu ñoom ñaar arrahina aju tayle ja al awali bi jëkk bàttala kon yàqu xawsuhuma làqu bu yaari tayle yooye yaari wàll yooye waaw dafa wax ne bu fekkoo ne ci misaal maa yow dama bokk ak kër mbaab tool man ma yëmbati ko nag léegi tayle saalme sama wàll maa saalme ñu bokk juddoo wóolu la yow tegaat lépp sa loxo xam nga yow maa yow noo ko bokk man saa wàll tayle naa ko saalme waaye maa ko faal bokk nañ dugoo ci moom bañ ko yore tan boole ko yo tegaat sa loxo yow nag léegi nga wëlbatikuwaat xam nga amoon nga ci wàll xamaa yow noo ko bokkoon waaw léegi yow nga wëlbatiku jël sa wàll taylewaat ko faalati maa yow far nañ bokkun tayle waaw far nañ bokkun tayle man rek maa tayle woon faal waaye yow te wëlbatiwaat nga taylu wat fa wa legui na ñu ñaar ñu andat ñu ñëlu wat ma tegaat ko sama loxo moy wa amana ar-rahin al-awwal bëggël xaju la ñaari baat ni ar-rahin ismu fa'ilun sulasiy moy ki jaaxle day lepp day taylé day jëgë woon ci joxe al-murtahin ni jappal ni moy ki nga xamni foko fekk moy ki leble dañ jox ko dara mu teyé ja ko non lañu wuté ar-rahin ismu fa'ilun sulasiy ak al-murtahin ismu fa'ilun khumasiy non lañu wuté ar-rahin moy ki jaaxle ba dañ lañu ta taylé ci yoxum al-murtahin moy ki leble yoxum dañ jox ko dara mu taylé wo mu teyé ko misal bi leer na dama wax ni buñ bokkon suuf ba leneen man ma jël sa walu dam taylé ko falbe ma taw ni yépp lu doy lolé yow té ma yow noko bokk ma fal lu and ni tagat ci sa loxo ngir yoon la xam nga den wal gi yakum den wal gi mako way taw na ko fal ay fal bokk na mangu ñu tagat ci sa loxo do na yow sa walu taw na ko way gën bu tu wat taw la ko fal mo taylo ñu ñaar gën andat do tagatal ko sama loxo man ni ñëk jaaxle ba dem du taylo sama wal ni do ñu wat doxatal mako mu tey fofu neena gogu tayle day yakku manam day melni tayle go xamni ki ko tayle jëlou ko ndax dañuy ayé yow mi nga xamni yalla sa yeuf tayle ko buñ la bayé sa loxo di ci def ko dindi rek mu yakku ci xam nga man ma ñëkkon tayle way lepp ci waat ni sa loxo yow tam da nga mayo noko bokkon da nga légui bokk jëgu ni ndax da nga tayle sa wallu faal ni noko tayle may tam rek waaw day melni kon léegi suñu tol bi suñu loxo da yalla tambalé dem ci tayle ci dik mu ci soppandiku melni ban ko tayle wut kulay dal bu ngoro te lolou bu amé rek day ñu ko ko tayla nga ko ay jël ci wuko on la sara di waxna batala khawsuhuma mu ay khawsur rahmani li jawala ni yebi kulli rahinin ala rahmihi wal mustajiru daganna tayle lañu ñëwé wal musaqa lañuy suxat tol lañuy suxat ci kaw fay té wa hawsuhuma sirum laq al awwal bu jëk kaafin aji day la dafa wax né nit bu fekké dafa ñu sa kër ba sa saret da nga wëy ko ci far ko taylé manam nit ñëw na ñëw sa kër ba sa saret ci misal nga dem jaaxlé nak légui diko lepp bu la nexé lolé nga xamni moom la ñëw won doora ko nga far ko taylé bolé ci war dañ ko jikko ni war war ni la waye legi dañ ko dala lebal na nga far ko ko tayle lolou meuna nek su ko defé né war dañ ko yoro bu jikko doyna xam nga tayle bala bax nga jël ko waye legi da nga fekk na ci lawal ne kon nga nuyo ko gol ko tigu lebal la bo mu rek nga tayle ko ko war gu jikko doyna ni dum li ci waxaw suhma al awwal kafir tan ki moy al musaqa bu la nit joxe ak tokor bu am garab nga diko suxat war ca am nangam bis bu ñoré bu ko nexé mool jotiku ñoo nepp ci la nga lebal ko nak bu far joxol la tol ba bu ru taylé xam tol bi ya ci liggéey war ci am nangam waye tam légui ñoo lañ ko taylé ndax borom tol bi da jaax ba lebal ba ñoo lebal la far jël tol bi taylé ko xam yaangi ci liggéey am lo ci wara bu soobu yalla waye tam sa loxol la nek ci kaw ak taylé ndax sa dor nga sa al nga joxe dox moy tam né yar gu ko yar bu jëk rek laatu ñu koy taylé tol bi ngon sa loxo nga diko suxati am lo ci sentu ñor bu jëk yor doyna bok laq rek doyna duñ ci sakku wat laq bu yes ba dara mu ñu wax na waxu suhuma al awwal ka wal misli yu dagan na itam tayle misli yu ah wala waxay na ak bonte kela bi di ñu du nek ci loxol aji tayle wo ja dafa jël bi di murtahini ne la ngay joxe bu di tayle man na doon lu ñu nat ba lu ñu tese ba lu ñu wañ di ko wañ da do ci day wuru sa xaliss nak taw gi nga xamni mom nga ko mo lebal bu ko joxe wuru sa xaliss ni la koy teye ci loxom amu ñu koy denk bank ba ku ñoo ko tayle wuru sa xaliss mu nak ko lu ci dox ko bu teye bu ko tax ay ci sa ko intu do xam dem kastef na xale ci mo bu ko kasté ba nga xamné légui bu ko féké rek bu ko bu ko ci défé dara ñu xam ko xamné ko téyé ko do ngi lay man do ko fayam dalal ko sa kon bax waye bu féké day lo xamné légui do ko tayé ñu wurs ba xaaliss mën na ci sopp xandi ko du ci am bénéfice ba ka dañ koy fay bu do la ko dalal té du ko kenn du ko mëna xam ko ko mu bax وتخ من الطبخ المحكم متى أزيل عرفة وفضلته دغن نيتم نشيطل لولا نتايله إن حلم ديم يغن الأول كجب في ورد يتم غرب يتم ننغو يعني مفاك يرنغا جكرم تكيان لبكو دال جكرم تكيان لبكو دال كو تايله دارا waye lolé nga ko tayé mo wax du yalla ëpp na ñu ko lepp ko néna mën nga demat keneen ko ko lebalat la nga ne ko kël bu ñu ko tayé la ko tayé da ëpp ci la ma lewal lolé bu ëpp nak la ma lewal ñu tam tayé na ko ko ko néna bu ko jikki na nguna wax ko jikki na mom nga jikko na tayé lool du nekk loxo waye xam na ñu ëpp na barum la amal barum la abal ha ko néna so dañu lepp keneen da ko tawle na la dess ci lama tawle won ku jëk ba kama ñëkale won ku jëk ci bu na ngoro du way mo in halim al awlu wa radiya wala yabamu ha war lu dess ci lele nak al awlu aji jëk ja ana xam nga ku jëk ci mom batay moy tey jëm ja waye nak legi lele nga xam ni moy fadlatu ba manam la nga xamni mo upp ci bu genn won borom ci lu ko tayle li koy dess da nga tayle ko kenen mo la wax ni mom du ko garantie nak bu yalla dogal lola reer ba ñu sacc ko ba dara xew ci kenn du ko faylo waaw man jëmmé ni ko tayle mu tollon tek ak jëm la lewal rek la garantie waye jëmmé la nga xamni mu ci loxol sax waye tayle nga ko kenen waaw lola mo du ko gaddu ma jëglu ci wala rabu ma waxa fa jëglu ni wa intalif arrahnu an nasi ruhinat fadlatuhu hinda khayri li murtahin il awal birdahu wa huwa biyad il awali wala yadu ma waxa al murtahin al awal patar kin hissati liki bayi walga al mustahakati gadu gungay manam dhuha kone nit dama tayle dara ba nga teyeko kenn ñu wax ni ah neew ma mamu lepp re waye mamu xajj ni ki mbokk ñu ni ah dala tayu lepp re waye mamu ko ndax suñ bay lañ ko doon ni ba su mam kon mamu gën walu mamu gën walu waye ndagum tayu na ko nak jappal ne mom gën walu gi mom la tayle sama gën walu way mang koy bayyi ci yow ah man dañ ñu dafa ñu lepp la dal lay tayle bu melni ak neek ci misal ba dara dal ñu lepp la tayle dama bu bokk waj ñu ni la mo ko dala tay lepp waye ma ngum ñoko bokk ni raf ñu def suñ bay mba suñ mam tan ko bokke kon ñu jappal ni gën wal gi tay ndax mom la mu gën wal gi man mako waye may sa gën wal da koy bayyi ci yow ñu gëna bu bu leen mëntu ko won dara xew ci niki bu am ne blak bayyi mo mi ñu gëna ñu ni ma ngum gën wal gi day ñak rek gën wal ngoko wax ba melni gëna bu ko won ni ya ngum gën wal gi wax nga dëgg daw ko ko far wol na ko dink lako ni na bako lo mu ci xew rek ni japp ni yalla ni ko wara japp ni ni ko wol won mo ci am tay rek ni on la fara di waxna istihqaqi bi ghayri rahin ba'd ar-rahn wa tark al-hissati al-mustahaqqati min ar-rahn bi yad al-murtahin fa talifa wa huwa bi yadihi fala yadmanuha li annahu sara aminan 'alayha li khurujiha min ar-rahniyyati bi istihqaqiha awrah ni nisfi wala tayla gen wala ana bu fekke dang ko ni li mako way dama lay tayla gen wala gi xam nga du tay mom ma yor lepp ci loxom ne bu fekko ni am bubu la nga ne ko dag may lebal joyu temer ma tayla gen wala bubu du tay nga wax ko bubu mom mu tay wa lay nak bu bu la kon ba ñu satti ko nak gen wala gi nga xamni ya ko mom tayla ko te tay may nak ko du tax nga fay ko gen wala ko ya la fala bi waxna aw rah ni nisfi moy ay nisfi sawbi masal li xaw ni mu dawona firuhu liya mu daw nda wax ci xam wax ay tayri na wa man yustahana nisfa sawbi wa qabada jami'ahu fa halaka indahu fala yadmu illa nisfahu manam gen wal gi nga xam ni mo ngi ko tayle won dong bu ko meene djub bu ko meene tumal ci la djul gen wal gi ngi ko tayle won rek dañ ko wax ni ko fay ko waye gën wal gi nga xamni tanu ko ni japp nang ko wol won du warale ko du ko fay waye gën wal gi ko tayle won mom war na ko fay ndax ni won bala lu mënu jublan la taw lu ci téré kon day melni buñ xayma ambalal ma def ko ñaari xaj day ni mo la amel genn wal bu xamni tay lolu ko mom lay ñak benen mom wa mu atan ak ñu jox dinaran ab dinar mu yastawfi ngir mu xawo ni soho genn walam wax dinar rek waye len dam ci la ana bo ñewon lepp nit ab dinar ba duram ba jini ba temer mu joxale ko ne la bo deme wetti ko ko jël genn wal gi gi may la ba gi may faaw te delu ci genn wal gi dañu japp ne ko dafa la wolu ndax jox na la lepp wëb kon bo reti won ne ko taf nañ ko ba sacc nañ ko itam non la waaw moy tam day melni leg genn wal bi nga xamni mo la ci wolu ngor ko ko dello par na ko ñak ndax da la wolu won baye la nga dem won kon bu fekke ñew nga rek ne ko taf nañ ko ba te du ci sagante du dara rek genn wal gën ko waron delo ñak nako xale bu da wolu won motax bu joxam la jinni bi ne la di wëy téwé dalé fay wayé da mo wéccu ko andi ma jërëm téwé la dum ni waru da ni soho mo lolu ci ni bu utihi ta yahi bu halihi wa ya'udu wa yadahi talafahu bila tahaddin minhu wala tafrid fala yadum an nisfa allati yarduhu li annahu aminun halihi asada fil mudawwan wala yamin halihi illa an yattahama fa yahlifa mu dal nak agale masal bi mu waxon ci gannaaw fa fadlatu ho jeng waxon fa in halu dem ayna ajali sani atup ko ñaarel ka awolan ci ngel dem ci sino kon se delef ko in am kan dem jappalina wa illa dem jappali won ni se delef ko bi ha kon jaayef ko waxu diya ta fayef len ñu ñaan ñep amu da waxon ne bo nebe kenn bor tayla ko lo xamni ëpp lu ci bor ba lool melni nga ñew nit lepp ko ben jundu ba nopi wala juroom jundi tay la ko sarret bo xamni mom war na jar fukki jundi anam dal bude yow bude kenn ci yam dal bo demone fi nit lepp fa juroom jundi tay la fa sarret sarret meuna jar fukki jundi dama waxon ne bu la nexe kenen lebal la juroom jundi nga tay la ko xaju sarret ci def waaw legui li wax nak legui moy ki nga xamni mo la mujjel lebal juroom jundi waxtu fayam da jot te ku ñëk ki nga xamni mo yoron sarret bi ndax mo mo ñëk la wala jëm jëm waxtu fay ñëtu wut a lool mo tax ko neena dañuy xét dawam ku ñaara ci waxtu fay jotna te sarret bi nekku ci loxom ku ñëk la nek ko neñu xét bu fekke ne legi ñu mën wu sédé la ñu ko sét la ñaari xaj ku ñëk ki moom tey dañ xaj ba tay da waxtu fay ñëtu wut ku mu jikki la moom da nga waxtu fay jotna ben xaj mu dal di xét bo ko fay rek yon jaay ko mo ngi fayu ci jikko na mo wa illa bu bo sal bi nga xamni su ko xaj mom bu no sal bi nga xamni su ko xaj bo sal bi lepp na ci juroomi gi ni lepp na ci juroomi gi ki ko jikko lewal mu waxtu fayam jotagut waye ko mu jelewal waxtu fayam jotna day far jaay sal ben yon rek ci ko jini balu ko op dal lay fay fu sa su juroomi gi fay ku ñaaru ki tam ñeñ na ñepp kel ku juroomi gi kon ñu dalu ci ñu dagan والمستهار دغن ريتم تايل لا نيو ابو نوال نيلكو انا دا واخني منغا ابو كين دار نيكو ابال ما نانغام ما تايليكو سما نام لي لا بغ ابال ماكو ما تايليكو خامني لير نكو نيكو بوك لوك ابال نانكو تايلي ها كون نينا لولو منغا كو تايلي سو فكيني لغي fay nga darba dañu jël jëm ñu déllu waat ki lako abalon mu fara di waxna fa in adda ar-rahin addayna al-marhuna lil murtahini raja ar-rahn li mu'ayrihi fa yo xamne fay nga barbi li nga abon taw lako ci barba kon nga déllu ko borom wa in lam yu'addihi wa a'sara ar-rahin biha ar-rahn ووفي الدين المرهون فيه من ثمنه ina bu fekkene na war nga fay waye mën la fay ko ni fi jamour yi nga tayla won te abban ko dong mom mom lañu jaay dal jeñ jeug fay ci bor bi wa comme sa waji nga xamni mo la abal won li nga tayla nak kon limu def te jaay na ñu fam fay ko bor bi ba wara jaxata dolli sahibuhu borom lolé bi qimatihi ci xeymay lolé ko bima wala ci la nga xamne adda jox nako min famani ci jëgum nga mu xala toxalef na mu dawana alayhi ma ci yari wax yi yep ndagam mo mo ablo won ñeufum ndax nga tayle ko yow mo la ko abul ngir nga tayle ko bang ko tayle nak mënu ko fay ba lool lañ jaay fay ko darba mu ne kon legi dang koy amel xeymay loola ko dang koy amel xeymay loola bu la abal nga tayle ko di mënu fay darba bañ jaay loola fay wala bok fekkene amelo ko darba nga amel ko jegg jegg nga xamni mën nga jaay loola def ci darba ñu yar nga amel ko ci len ne nak mu dawana tekkena lu ci nek ci yoy yar ci mu dalu nga amel ko xeyma ja ak mu del ci nga amel ko ñeug lu ci nek rek de gis nako ja ci mu dawon wa bañu na gaduna mom aji tayle ji nga xamne mo tayle lu ab in khalafa ndem jiyonte nak lam waxan ana bu fekke dafa la waxon ni la abal ma sa radio bi ba sa montor bi daan xaalif moy lepp ni fukki jooni ci la ko bëgga tayle ba lepp nak mom legi dem lepp ñaari bëru ko tayle ko ja ne ko lam la wax ni ci lay tayle sa radio bi bokko abalé xaalif la woon waye ci lam ko tayle mom du xaalif ko kok mom neena day jamono mo gaddu garanté ba kon tuntal ni mo gaddu garan kon lolo dafa mom da waxum day abbu tayle ko ci nangam abbu no tayle ko ci leneen lu bokk tak lolo nga wax ne ko leg ya garanté li nga abba ah legi ñu ngi sa garanté wa tahmuna in khalafa al mustahir bi rahmihi fi khayri mastaharahu lahu da jiyonte dem tayle ko ci lu bokk tak la nga xamne mom la ko taxal ma bu ko fasil mu dawana man istahara silhatam li yarhanaha fi tarahima musammatin wa rahanaha fi tahanin fa arahu daminan qala al khattab laysa al muradu bid damani huna damanu ar rihani wal awari bal al muradu wallahu a'lam انه يسير في ضمانه مطلقا قامت بينه بهلاكه ام لا كان مما يخاب عليه ام لا هاتا مينا غارانتي دي وخني مو غارانتي صح دو غارانتي ني كيغا خامون سي تايلي با ابا يوي نيم ديبلو في سي غارانتي غي موي داغام نون نينا وون سي نانغام لا كوي تايلي ابال ماكو ديم تايلا كو سي لينن ريك ليغي لو سي خيو مو موي فاي ني كي بو خوسي الكو بو خوي بو سي دا خيو ريك موي فاي mo xam ay séré taxaw na tam gis ba lolay alko te loxey kagn ko tayle wala deet mo xam lu meuna djublam na baat lu meuna djublam waaw mo waji mom mo xey kaddu mom niko abon dem tayle ko te lan ko tayle doktor lu wax ni ci la koy tayle mom day jamono mo fay wa hal mutlaqan ndax kat fay gogu bu ko wara fay mutlaqan la manam ndax lol ak mum man di demé rek ndagam mom lam non ci la koy tayle tayle ko ci leneen la ko tayle legi mo ko garanti lu ci xew moy fay ndax lolu mutula xamna amu ci lokoy tank aw wala dang koy tank ci isa aqarra ndem saxalna al mustahir aji abuja mu muhirihi ñal aji abalam ji wa khalafa te ji wonte mom al murtahin aji tayle woja wala mi xalif te watu al muhir aji ablaja ta'wila ni ñaari deggen ci mu dawana dafa ñu wax ne momu abdon seuf dem tayle ko ci lu bokku tok ñu wax na ci la koy tayle bala ko gaddu war ko fay ak ñu man di demé moy bu fekké né légui mo mi nga abdu da la wax ni la man day ma la wax ni la boma abalé radio bi dañ may lebal fukki jooni ci la koy tayle lolé ma la ko xon way ay leen dama ko tayle ci ñaari bëri bëri topé wala ci ñaari bëri bëri ciëb xam na kon saxal ni mom mo jël gati la waan moko defut lo way nak bam waxe lola way yi nga xamni mom lañ lepp bam joxe yofu mom da wax ne ah lolu da ko wax rek waye du nonu lolu ñu wax la rek waye ñaari bari go yi naka jek xamna ne yow mom la wax ne la ci lay tayle da wax li tay rek waye naka jek ñaari bari go yi mu tayle sarago bi naka jek mom la wax dang koy abbi tam waaw lolu muy waxa la fal murtahinu tayaw mi nga xamne ya ko abal sa rajo ngir mu tayle ko mënu waat lolu mënu wat né ba lañu waxanté won ba koy awal moy day la fukki ci ñu tayla ko ca waye du ñaari bari ci la koy tayle ñu sa yo xamné waji nga abal radio bi néna la man kat dama la waxon né la dama koy tayni ci fukki ci ñu may bëgg lebal waye nak ñaari bari way top kat lañ ma lebal ma tayle ko ca waye na waji nga xamné mom moko lebal ñaari bari bay bañ tayla ko radio bi mo né a dédé lañ ko wax muy dégg rek waye xamna ni mom kéré bam lay lewit léral lo néla ñaaru bari koy pepp lay lepp ñu mëna wax ni tay na la fukki jooni lay lepp loolu dañ ko waxante tay rek waye loolu amut nga boole ci na yow mi nga xamni ya ko awal radio bi ngir mu tayle ji ko mëna waat né ñu wax dëgg la kéré ba ko